program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 26 dzień marca, minęła 19. Czas na serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Praszmowska, Filip Jarek. Rosja zapowiada symetryczne retorsje za wydalenie jej dyplomatów z kilkunastu unijnych krajów: USA, Kanady, Ukrainy i Albanii. Prezydent odwiedził polskich żołnierzy w Afganistanie i złożył im świąteczne życzenia. Za godzinę poznamy laureatów polskich nagród filmowych, czyli orłów. Moskwa odpowie retorsjami na wyrzucenie kilkudziesięciu rosyjskich dyplomatów z Unii Europejskiej. Odpowiedź będzie symetryczna, oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zapowiedział, że Kreml przeanalizuje sytuację, a następnie przedstawi prezydentowi Władimirowi Putinowi propozycje dotyczące możliwej odpowiedzi Moskwy. O wydaleniu rosyjskich dyplomatów zdecydowało, według ostatnich informacji, 15 unijnych krajów. Między innymi Polska, Niemcy i Francja po 4, Czechy i Litwa po 3, Dania, Holandia i Włochy po 2, Chorwacja, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Łotwa, Rumunia i Szwecja po 1. Stany Zjednoczone zdecydowały się na wyrzucenie 60 rosyjskich dyplomatów i zamknięcie konsulatu generalnego Rosji w Seattle. Kanada wydali 4 rosyjskich dyplomatów, a Ukraina powie do widzenia 13. Minister Jacek Czaputowicz poinformował na konferencji prasowej, że decyzja w tej sprawie została już przekazana ambasadorowi Federacji w Warszawie, którego wezwano do MSZ-u. Decyzja jest wyrazem solidarności Polski z Wielką Brytanią. Wielka Brytania stała się adresatem bezprecedensowego ataku, jakim było pierwsze w historii powojennej celowe użycie broni chemicznej przeciwko grupie cywilów na obszarze Europy. Chodzi o próbę otrucia rosyjskiego podwójnego szpiega Siergieja Skripala i jego córki. Został do tego użyty środek paraliżująco-drgawkowy Nowiczok, który posiada tylko Rosja. Minister Czaputowicz nie ma wątpliwości, że to było celowe działanie. Wydarzenia w Salisbury stanowią, naszym zdaniem, kolejny element w całym cyklu, czy też procesie działań podejmowanych przez Federację Rosyjską, które mają na celu podważenie istniejącego porządku międzynarodowego, a także jakby wzbudzenie poczucia zagrożenia w społeczeństwach państw członkowskich Unii Europejskiej. Czterej rosyjscy dyplomaci mają opuścić Polskę do północy 3 kwietnia. Unijny budżet po 2020 roku był tematem spotkania komisarza do spraw budżetu Günthera Oettingera z polskimi władzami. Bruksela w maju ma ogłosić propozycję nowych ram finansowych Unii Europejskiej. Wciąż nie ma deklaracji, czy przyszły budżet Unii będzie powiązany z praworządnością. Takiemu rozwiązaniu przeciwna jest polska strona. Nadużywanie budżetu do celów pozabudżetowych. Wiceszef MSZ Konrad Szymański. Do celów konfrontacji politycznej, kontynuowania sporu, który w Unii Europejskiej toczy się w wielu różnych sprawach, jest działaniem na szkodę porozumienia. Migracja czy ochrona granic to nowe wyzwania, ale komisarz do spraw budżetu, Günther Oettinger, podkreśla, że nie mogą one pozbawić finansowania tradycyjnych unijnych programów. Zależy mi na tym, byśmy uniknęli pewnego konfliktu, byśmy nowych zadań nie finansowali przez nadmierne cięcia w tradycyjnych programach. Walka migracji ze zrównoważonym rozwojem podzieliłaby Europę. Z informacji pochodzącej z resortu inwestycji i rozwoju wynika, że nowy unijny budżet może być większy o 15%. Sejm, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. W obecnym budżecie Polska może liczyć na ponad 82 miliardy euro. Polski kontyngent w Afganistanie zostanie zwiększony o 50 żołnierzy, zapowiada prezydent Andrzej Duda, który odwiedził dziś żołnierzy służących w natowskiej misji. Dziękował im za trudy misji i przypominał przy tej okazji, że polscy wojskowi są w Afganistanie już prawie 16 lat. Nigdy jeszcze polska armia od czasów II wojny światowej nie wykonywała tak długiej i tak niebezpiecznej misji. Chociaż w tej chwili mamy 10 kontyngentów w różnych miejscach na świecie, nie ma drugiego tak niebezpiecznego zadania. Życie w Afganistanie straciło 44 polskich żołnierzy, a ponad 1000 osób zostało rannych. Prezydent złożył żołnierzom wielkanocne życzenia, a w spotkaniu z wojskowymi towarzyszył mu minister obrony Mariusz Błaszczak. Dla kogo tym razem orły? Już niedługo wszystko będzie jasne. Za godzinę rozpoczyna się gala w Teatrze Polskim. I poznamy laureatów polskich nagród filmowych. Zostaną wręczone w 19 kategoriach. Witold Banach. Najwięcej nominacji otrzymał reżyser filmu Cicha noc, Piotr Domalewski, który ma szansę na 4 orły za najlepszy film, reżyserię, scenariusz i w kategorii Odkrycie roku. Piotr Domalewski mówi, że już same nominacje są dla niego ważnym wyróżnieniem. To jest jakiś rodzaj przyjęcia w grono filmowców polskich, co jest nobilitujące. Taką nagrodą, z której ja bym się bardzo na pewno cieszył, to jest reżyseria. Nominowana w kategorii najlepsza główna rola kobieca Magdalena Boczarska, która zagrała Michalinę Wisłocką w filmie Sztuka kochania, podkreśla, że nagrody Polskiej Akademii Filmowej to wyjątkowe wyróżnienia. To chyba takie najważniejsze wyróżnienie, jakie aktor może otrzymać w Polsce. Sama nominacja jest już bardzo dużym zaszczytem. Również Arkadiusz Jakubik, nominowany w kategorii drugoplanowa rola męska za rolę w filmach Najlepszy i Cicha Noc, podkreśla, że Orły mają wyjątkową wartość. Te nagrody przyznają ludzie z branży, którzy znają się na robieniu filmów. Podczas ceremonii rozdania nagród Orła za osiągnięcia życia odbierze aktor, reżyser i wykładowca Jerzy Sztur. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Mateusz Kusiasz. Za niespełna dwie godziny Agnieszka Radwańska powinna rozpocząć swój kolejny mecz podczas Miami Open. Trudno wytypować faworytkę starcia z Wiktorią Azarenką. Z jednej strony Radwańska to pogromczyni turniejowej jedynki Simony Halep. Z drugiej Białorusinka częściej wygrywała pojedynki z Polką. O Azarence mówi Maciej Synówka, były trener Urszuli Radwańskiej. Bardzo ciężko powiedzieć, w jakiej jest formie. Wprawdzie w drugiej rundzie ogrywała Madison Keys, ale też Madison nie gra zbyt równo w tym sezonie. Ma dużo kontuzji, dużo przerw. Z tego co wiem, to nie trenowała pomiędzy Indian Wells i Miami ze względu na chorobę. I zresztą od samego początku jej sezon był przerywany chorobami, dlatego ciężko ocenić wartość tamtej wygranej. Mecz walki. Agnieszka Radwańska gra o swój drugi tytuł w karierze w Miami. Z kolei hokeiści GKS-u Tychy walczą o swoje trzecie Mistrzostwo Polski w historii. Jeśli dzisiaj pokonają na wyjeździe GKS Katowice, będą się cieszyć z trofeum. W tej chwili jednak bliżej zwycięstwa jest drużyna gospodarzy. Trwa druga tercja i Katowice prowadzą 3-0. Niezadowolony zapewne z takiego wyniku jest rodowity tyszanin Arkadiusz Milik. Ale meczu pewnie jeszcze nie ogląda, bo dopiero co zakończył się oficjalny trening kadry na Stadionie Śląskim. Nasz napastnik przyznał, że cieszy się na powrót meczów reprezentacji do Chorzowa. Wspomnień na pewno mam z tym miejscem dość dużo, bo jestem z Tychów. Większość swojego życia spędziłem w Katowicach. Bardzo dużo meczy rozegrałem właśnie na Stadionie Śląskim. Nie mówię już na samym stadionie, ale gdzieś tutaj, czy to na Sztucznej Murawie, czy na boisku obok Trawiastym. Pamiętam jedno wspomnienie, mam tak jak miałem 10 lat, kiedy właśnie rozegraliśmy turniej czy mecz ligowy na Głównej Murawie. Na pewno gdzieś tam zostało do teraz. Czuję się tu jak w domu. Zobaczymy, czy dostanę swoją szansę. Mam nadzieję, że taka możliwość będzie. Jutro do dyspozycji trener Nawałka będzie miał wszystkich zawodników, którzy pozostali na zgrupowaniu, oprócz Sławomira Peszki, który jest dopiero wprowadzany do treningów. Mecz z Koreą Południową jutro o 20:45, ale dzisiaj nie musieliśmy odpoczywać od piłki. W meczach towarzyskich Chiny przegrały 1-4 z Czechami, a Urugwaj wygrał 1-0 z Walią. Dobry mecz zapowiada się na wieczór. Portugalia zagra z Holandią. A kończymy piłką nożną klubową. W najbliższy weekend do gry powróci Liga Grecka. Jak pamiętamy, rozgrywki zostały zawieszone przez rząd 12 marca po tym, jak na murawę stadionu w Salonikach wbiegł uzbrojony prezes klubu PAOK-u Iwan Savidi. Wszystkie kluby zgodziły się na nowe warunki narzucone przez Ministerstwo Sportu. Zaostrzono kary. Chociażby za trzykrotne złamanie przepisów porządkowych zespoły mogą zostać automatycznie zdegradowane do niższej ligi. A znów o sporcie na naszej antenie opowie za dwie godziny Jan Kałucki. Pogoda, ale wcześniej mam nadzieję Państwo się nie pogniewają. Nasze bocianie sprawy widziane były, tak wynika z Państwa listów, 2 bociany w Kolbuszowej i 8 bocianów w Gliwicach. Dziś przed południem w okolicy Wielichowa, to jest Wielkopolska, widziałem bociana w gnieździe. Robił wrażenie, jakby dopiero co przyleciał i sprawdzał, jaki jest stan jego domu. Trzymamy rękę na pulsie. A jeżeli chodzi o pogodę, w nocy w większości regionów słabe opady deszczu, miejscami przechodzące w deszcz ze śniegiem, na Pomorzu i północnym wschodzie śnieg, w centrum i na południu możliwe słabe opady marznącego deszczu, temperatura minimalna od minus 3 do 2 stopni, wiatr słaby z kierunków północnych i zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dziękujemy za maile, dziękujemy za telefony. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Marcin Pośpiech. Kłaniamy się i do usłyszenia. Za chwil kilka, Anna Gacek i Aksamit. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie.

Płyta dla marzycieli, ale dla takich marzycieli, którzy lubią też czasem potańczyć. US Girls, czyli nowy album Meg Remy, In a Poem Unlimited. Jedna z tych płyt, w których zasłuchujemy się w tym sezonie w aksamicie. Zresztą nie inaczej będzie z kolejną płytą, która już za chwilę, ale wcześniej jeszcze informacje porządkowe, jakże istotne, oraz informacje początkowe. Ponieważ rozpoczęliśmy dziś od nowej muzyki Courtney Barnett. Courtney wyciągnęła mnie dzisiaj z łóżka o nadzwyczajnie nieprzyzwoitej porze, byśmy, korzystając z tego, że jest w szale promocji przed wydaniem nowej płyty, porozmawiały już o tej muzyce, tylko zapomniała odebrać ode mnie telefonu, co sprawiło, że wielokrotnie przeklinałam różnicę czasu, jaka dzieli Australię, z której pochodzi, i Warszawę, ale w niczym nie zmienia to tego, że nowy album Courtney, tak jak wspomniałam, płyta, która ukaże się w maju, Tell Me How You Really Feel, jest płytą naprawdę znakomitą, przywracającą wiarę w to, że dziewczyny w flanelowych koszulach grające gitarową muzykę to nie jest gatunek, który został gdzieś daleko i dawno w latach 90., więc już nie mogę się doczekać, by prezentować wam tę nową muzykę, i mam nadzieję, że Courtney w końcu odbierze ten telefon i o tym opowie. Przed chwilą wspomniane US Girls, a za chwilę Jonathan Wilson, i to ten moment, kiedy z pewnością przydadzą się adresy korespondencyjne, zatem anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku, ponieważ to jest ten moment, kiedy prezentuję muzykę z albumu Rare Birds i padają pytania. Co to, kto to i czy można więcej? I taki jest ambitny plan w aksamicie. Posłuchamy w końcu wreszcie tej płyty w całości. To kolejna jej odsłona. It's funny that I need you, make a tower. Plugging into Płyta Przygoda, Rare Birds, nowy album Jonathana Wilsona. Jak na muzyczną zapowiedź tej wiosny, którą słyszę w każdym z utworów z tej płyty, weszła do reżyserki ekipa OFF Festiwalu, bo tak, już dzień dobry, bo już za kilka minut kolejne OFF Festiwalowe ogłoszenia. Właściwie dzieli nas od nich jedna piosenka i to jest nowość z wytwórni Sub Pop, King Tuff. For an old friend, I didn't know when we said goodbye that I wouldn't see you again. I still see your smiling face in all the stars of outer space. Here one moment gone in a flash, guess we all like a sequin dress bouncing off your blue eyes. You put it on, you started to dance till you turned into the blue sky. I still see it in the summers of my brain, see it in the rainbow, see it in the rain. Here one moment gone in a flash, guess we all fall through the cracks. Through the cracks, la la la la la la la. I tak, bo totalnie kończy się ta rozkosz, więc my tak tacy nie będziemy i wracamy do dźwiękowych przyjemności, a już po nich Artur Rojek i Off Festival 2018. Co tu się dzieje w tym studiu? Jakie tutaj są szepty najróżniejsze, ponieważ to studio jest w tej chwili nośnikiem takich tajemnic, a właściwie nawet nie to studio, tylko osoba, która siedzi naprzeciwko mnie, Artur Rojek. Dzień dobry. Dzień dobry. No bo właśnie jesteś tutaj zawsze tym, który przynosi tajemnice i ujawnia przede wszystkim tajemnice line-upu Off Festiwalu. Tak, a przy okazji wpadamy na szalone pomysły, które będziemy mieli dzisiaj okazję wam o więcej o nich opowiedzieć. Tak, ja jestem dzisiaj po raz kolejny z nowymi ogłoszeniami artystów, którzy wystąpią w tym roku na OFF Festiwalu i to jest grupa bardzo różnorodna, jak zwykle. Zacznę może od artystów z Polski, tradycyjnie. Na OFF Festiwal powraca zespół Skalpel. Byli już w 2006 roku, byli w 2013, w obydwu wypadkach po kolejnych swoich płytach, w 2006 po płycie, którą nagrali dla Ninja Tune, potem w 2013, w tym razem wracają z bardzo oryginalnym, innym niż do tej pory składzie, czyli z Big Bandem. To będzie zupełnie inny występ Skalpela, na pewno inny od tych wszystkich, które mieliście okazję widzieć do tej pory. Duży skład, żywe instrumenty, ta muzyka na pewno zabrzmi inaczej na scenie niż do tej pory. Kolejny zespół to bardzo młodzi wykonawcy, którzy jeszcze nie mają specjalnego dorobku na swoim koncie, pochodzą z Żywca, ale mają bardzo duży potencjał i z niecierpliwością osobiście czekam na to, co pokażą dalej. Zespół nazywa się Soundbeard. I w tym roku to będzie ich pierwszy występ w odróżnieniu do Skalpela na OFF Festiwalu. A pewnie są przejęci tym. Z mojego ulubionego miasta, czyli z miasta Seattle, z wytwórni Haldi Art, czyli wytwórni, która jest siostrą Sub Popu. Bardzo ciekawa, żeńska formacja dla wszystkich fanów Slater Kinney czy Bikini Kill. Formacja, która nazywa się Chastity Belt. Oni oscylowali już wokół OFFa w poprzednich latach po swojej debiutanckiej płycie. Pojawiają się teraz, co nie zmienia faktu, że jest to dla nich jak najbardziej odpowiedni moment, żeby przyjechać do Polski i zaprezentować się po raz pierwszy, bo są po świetnie przyjętym kolejnym albumie. Chastity Belt, tak się nazywają. Z kręgu muzyki elektronicznej, pochodzący z Hamburga, producent, człowiek, który ma na swoim koncie już debiutancki album pod tytułem Times, ma też swój nowy album, który wydał niedawno, jest szefem labelu 99 Chance, przez recenzentów Resident Advisor uważany za jednego z następców Jasa Blake'a czy Nicolasa Jara. Człowiek nazywa się David August. Tutaj coś zupełnie innego, czego nie było na OFF Festiwalu wcześniej, zarówno jeżeli chodzi o muzykę, jak i też liczebność muzyków na scenie. Ostatnio taki wielki skład na OFFie był podczas koncertu Flaming Lips w 2010 roku. Tym razem będzie to bodajże 21 osób za jednym razem i to mogę tutaj już chyba o tym powiedzieć. Rzadko mi się to zdarza, w namiocie trójki. W namiocie to będzie? Tak, to o będzie. O rany, co tam się będzie działo? To będzie w namiocie, dlatego że chodzi o to, żeby to dobrze zabrzmiało, a będzie to chór. Będzie to bułgarski chór, który możecie znać z ich francuskiej nazwy. Tutaj, co prawda uczyłem się francuskiego w liceum, ale już to było dawno temu. Nazywa się Le Mystery de Voix Bulgare. A po angielsku The Mystery of the Bulgarian Voices. Zespół, który ma za sobą 50-letnią historię, nagrodę Grammy, płytę wydaną w 4AD. W tym roku wracają nową płytą z gościem specjalnym, Lizą Gerard, ale u nas na OFF Festiwalu pojawią się w swojej tradycyjnej wersji, czyli sam chór, czyli w wersji, z której ja ich najbardziej cenię i najdłużej ich znam. I z tego powodu się bardzo cieszę. To będzie zupełnie coś innego, ale właśnie dlatego ciekawe i w zasadzie takie rzeczy dzieją się tylko na OFF-ie. I ostatni artysta z dzisiejszego zestawu to autorka płyty, która nazywa się Okowi, znana wam wszystkim, bo ma w Polsce wielu fanów, Zola Jesus, czyli Nika Roza Danilowa, wielka miłośniczka zespołu Swans, którą obecnie fascynują historie seryjnych morderców. Podsumowując, Zola Jesus, The Mystery of the Bulgarian Voices, Skalpel, Big Band, David August, Chastity Belt i polscy debiutanci Soundbeard. Robi się coraz ciekawiej. Cieszę się bardzo, że tak sądzisz. Ja też tak myślę, ale to jeszcze wiele przed nami. Myślę, że przed nami. A te najważniejsze rzeczy, znaczy najważniejsze, wszystkie są ważne, ale myślę, że te, na które fani OFA czekają, czyli nazwiska z pierwszej linijki, no już za jakiś niedługi czas po świętach. No właśnie, podglądałam dzisiaj wasze Insta Stories na Instagramie i widziałam, że wrzuciliście, że już jasno, kiedy wchodzicie do programu trzeciego, bo rzeczywiście to chyba pierwsza taka wizyta, kiedy jeszcze nie jest ciemno, kiedy ekipa OFF Festiwalu zjawia się w budynku przy Myśliwieckiej. I tak pomyślałam, że to już tak powoli czuć, że to lato jest coraz bliżej, że ten festiwal jest coraz bliżej. Już rzeczywiście wchodzimy w taki moment ekscytacji przedfestiwalowej. Znaczy ja to jestem podekscytowany. Cały rok. Już od września tamtego roku, ale rzeczywiście no, aura coraz bardziej bliska temu, co się będzie działo, a na pewno bliższa niż jeszcze dwa tygodnie temu, tego, co będzie się działo w pierwszy weekend sierpnia. No właśnie, podglądam też waszego Facebooka i widziałam, że tam Zola Jesus była wymieniana jako kiedy i czy wreszcie, i czy już, i czy ten moment. Tak, tak. No to jest jedna z tych jedna z artystów, którzy w tych życzeniach naszych fanów była wymieniana najczęściej, obok na przykład Ariela Pinka, czy Johna Mausa, czy Brian Johnston Massacre. No właśnie, a to jest nie koniec rozpieszczania informacjami miłośników OFF Festiwalu. I teraz tak, zapraszamy już na kolejne ogłoszenie. To będzie 16 kwietnia i będzie to ogłoszenie nadzwyczajne, ponieważ będziecie mogli w nim, drodzy słuchacze, uczestniczyć. Tak, to jest ta właśnie rzecz, którą wymyślamy tutaj w tym małym naszym gronie w studiu i która powstała właśnie dzisiaj, przed chwilą. Więc tak, bardzo ekscytująca też dla nas. Będzie to ogłoszenie, tyle chyba mogę powiedzieć, że jednej z dużych rzeczy. Tak. Ale też nie tylko tej. Oczywiście nie tylko tej. I 15 osób wybierzemy, wymyślimy jeszcze jak. Zaglądajcie na Facebook OFF Festiwalu i na mojego Facebooka. Tam będą wszystkie informacje. 15 osób zaprosimy tutaj do tego studia i będziecie mogli na żywo uczestniczyć i w aksamicie, i przede wszystkim w ogłoszeniu. I w tym sensie ten ułamek sekundy przed wszystkimi dowiecie się, kto jeszcze wystąpi na OFF Festiwalu. Tego chyba jeszcze nie było w aksamicie. Nie, i myślę, że nie bo tylko w przypadku aksamicie. OFF Festiwalu na pewno nie. Myślę, że nie tylko w aksamicie, więc jesteśmy tym nadzwyczajnie podekscytowani. Zresztą w ogóle cały OFF Festiwal zapowiada się nadzwyczajnie ekscytująco, panie dyrektorze. Cieszę się bardzo, ekscytuję się, tak jak już powiedziałem, również. I z niecierpliwością wypatruję tego momentu spotkania się z fanami tutaj w studiu i też ich reakcji na kolejne ogłoszone nazwiska, bo czeka was naprawdę sporo super informacji. O tak, a powiedz jeszcze, wszystkie okienka już zapełnione? Już nic nie ma tam wolnego? Jeszcze jedno jest wolne. Jedno zostało. Naprawdę. Jeszcze jedno jest wolne. Ale toczą się rozmowy dosyć zaawansowane z projektem, który właśnie będzie to okienko zajmował. I myślę, że to jest ostatni tydzień, kiedy to okienko jeszcze świeci pustkami. Czy ja nie mówiłam? Tajemnice, tajemnice, tajemnice. A to Zajek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. 16 kwietnia kolejne nadzwyczajne ogłoszenia OFF festiwalowe. Off Festival 2018 będzie brzmiał między innymi tak. Zola Jesus. I'm picking you and you, 'cause it's all that seems to matter lately. All alone by yourself, what do you do? It's the closest thing to heaven made. Halo, watch your music, it's animation. Pay your toll, save your soul, gonna get you. Halo, watch your music, I mean to get the lights up, curtains closed, whatever currency that holds. Strangers to ourselves, take your money, but you hate your kind. Oh, the power of my name. Oh, why do I always end up with Scorpios or Gemini? See, I don't want no adios to get close. Yeah. Only time I go to church when someone's in a casket. Ooh, I say the only time I go to church is when someone's in a casket. Good man, strange, bad man, all alone. Mama said, the good man, strange, bad man, all alone. I'm picking you and you, 'cause you don't really matter to me. Strange, bad man, all yours. Mama said, the good man, strange, bad man, all yours. Nowa muzyka w aksamicie Young Fathers, Picking You. I wspomnienie ubiegłego tygodnia i tego wydania audycji. Król. Żeby nie było tak miło, żeby mnie niebyte, zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Na tło ustawię i wygaszę w południe, północ, przypomnienie, wy też zacznijcie to rozgłaszać. Król ze świetnej nowej płyty Przewijanie na podglądzie. Aksamit wraca po 20:00 i teraz Agnieszka Opszańska. Hasło wywoławcze Łódź Design Festival. Teren. Kultura. Do rozpoczęcia festiwalu mamy jeszcze trochę czasu, ale mniej niż zwykle, bo zmienił datę na wiosenną. A do tego jeszcze znamy już kilka szczegółów. Po pierwsze, refleksja. Tak, rzeczywiście w tym roku ta refleksja to nie tylko temat festiwalu, ale rzeczywiście coś, co przyświeca nam przy naszych wszystkich działaniach. Zastanawiamy się rzeczywiście nad miejscem projektowania we współczesnym życiu, ale też nad tym, no, takie ładne hasło sobie ukuliśmy, po co festiwale są na świecie, czyli tak naprawdę jaki jest nasz główny cel. Festiwal chyba co roku się zmieniał już, to jest zresztą wpisane w sam pomysł festiwalu i w taką koncepcję, którą my realizujemy już od kilkunastu lat. Nigdy nie powtarzać jak gdyby edycji w takiej kształcie, jakiej była poprzednia, więc dostosowujemy. My się zmieniamy, zresztą tak jak zmienia się bardzo szybko to, co dzieje się w projektowaniu. Mówi Michał Piernikowski, dyrektor festiwalu. Więc tak, to przesunięcie to taka konsekwencja wcześniejszych działań, ale zmiana rzeczywiście dosyć radykalna. Przede wszystkim termin majowy cieplejszy i też zależy na tym, żeby jak najszerzej wyjść po prostu do ludzi. Żeby tym, o czym chcemy rozmawiać, tym, na czym się zastanawiamy i te gdyby wystawy, które przygotowujemy, żeby one miały szansę dotrzeć tak naprawdę bardzo szeroko. Nie tylko do osób zainteresowanych wzornictwem, ale tych, które interesują się po prostu tym, co dzieje się dookoła nas, tym, co dzieje się w kulturze, tym, co dzieje się w ogóle w życiu społecznym. Zatem wpisujemy nową datę. Łódź Design Festival startuje już 19 maja, a kończy się 27. A jednym z tematów, które pojawią się na festiwalu, będzie rzemiosło, któremu przyglądaliśmy się już w zeszłym roku, ale teraz będzie o nim jeszcze więcej. Tak, to rzeczywiście jest tak, że ten temat gdzieś tam nam już się kołatał. Ubiegły rok rzeczywiście to były dwa czy trzy projekty, które ten temat poruszały. Zresztą tak staram się chyba przygotowywać edycję, żeby pewne zapowiedzi pojawiały się już na wcześniejszych, a w pełni były rozwijane na kolejnych edycjach. I to rzemiosło to coś, co nam chodzi po głowie, bo wydaje mi się, że też wszyscy czujemy, że tutaj coś się zmienia, tak? Naprawdę projektowanie do tej pory, no zresztą w Polsce to bardzo mocno jest wyraźne, czyli design to projektowanie przemysłowe tak naprawdę. A no wydaje nam się, że tutaj zachodzi pewna zmiana. Rzeczywiście warto zastanowić się nad tym, dlaczego coraz popularniejsze stają się takie przedmioty wytwarzane rzemieślniczo, skąd tak naprawdę w Polsce no wielkie zainteresowanie takim właśnie malutkimi markami rzemieślniczymi, produkującymi przeróżne rzeczy tak naprawdę. Od najmniejszych stoliczków, ale też wielki powrót kilimów, z czego my się cieszymy i takich działań gdzieś z pogranicza, powiedziałbym krytyczny refleksji nad wzornictwem, ale też zawsze właśnie ta obecność pracy rąk ludzkich, obecność kogoś, kto decyduje, kto nadaje kształt i taki bardziej indywidualny charakter chyba tych działań, dzieł. To jest coś, co nas interesuje i tu właśnie będziemy się zastanawiać tak naprawdę, czy jest to coś, co się różni od tej masowej produkcji, czy projektant, który właśnie projektuje do fabryki, to ktoś inny od tego projektanta rzemieślnika, który sam wykonuje dzieła. No temat na pewno jest teraz istotny, wydaje mi się, że też ciekawy. Odpowiedzi jeszcze nie znamy, będziemy się zastanawiać nad tym na festiwalu. Którego program częściowo i w zarysie możemy już podglądać na stronie www.łódźdesign.com. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Chciałem wszystkich zaprosić na targi Electronics Show! Będą Grivia, drony, najnowsze smartfony i tablety. Stacja kosmiczna, łaziki marsjańskie, roboty. Drogowe? Humanoidalne. Z